سورة النصر په دې سورۃ کې مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجل بیان دی. عمر رضانو مرګری راجم کړه و دې سورۃ مقصد وی او چا ولای مقصد دی چې مدد د الله راشي پته بس ذکر بکونو بعضی کسان غلی کې نه ابن عباس تل تب کې سوي و زویم چې دی کې اجل رسول الله اعلمه یا الله په دې سورۃ کې خپل نبی ته فرمایي چې توا پات کېدو والی د الله بندگی ډیر کا. عمر وی دقه خبره ماته معلومه ده رضی الله عنهما اجل رسول الله دا موضوع په کې صحابه کرامو د سورتونو موضوع غانی بیانولې به دې موضوع نه فیادت څه ده چې الله خپل نبی ته خبر ورکړي چې ستاجل را نږدې دی دی کې چې سره سوچ کې د شلو نه زیاتې پیدا دي یو دوه درې ته واوره یو پیدا به کې دا ده چې زندگی دې کمه ده په دې لږه زندگی کې ډېر عبادت وکړه سړی چې څونه بوډا کېږي عبادت ولې ډېرول پکار دی د ځنه چې څلوېښتو ته ورسې نور غافل کېږي پکار څلوېښتو نه وروسته سړی لږ الله ته توجه ډېره شي. دویمه پیدا په دې کې هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالی تا ته شوق لري چې ته راشه زما ملاقات اشتاق ربه الیه الله تعالی ته شوق چې زما خواته راشي نو کړه. دریمه پیدا په کې دا ده چې د دنیا مشقتونه په تا ختمېدو ولې دي اوس پورې سخته سخته ختمې یو زیری پکې پروت دی. نو څلورمه پیدا صحابه او مؤمنانو ته ده چې دا داعي محمد رسول الله د علم خاوند هغه دنه وفات کی په جلتی زر در علم دنه طلب کوي هذا اوان انقطاع العلم نبی رسول الله ایمان علم زده کی زه فین امر او مقبوض زه وفات کی دوه علم علم ختمی کی ګور راشي زر در باندې علم زده دا ډیره فیدی پکې دي زیره پکې دنه پروت ده. او دا سره چې نازل شي دین رسته په دې کال کې دنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات من اواخر ما نزل من القران ده. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح کلا چې راشي مدد الله پاکا او فتح راشي فتح د مکی وشوله غلبه د اسلام رااله ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ورأيت الناس فتح مراد فتح د مکی وغلبه د اسلام مراد ورأيت الناس تبين خلق يدخلون في دين الله افواجا داخلي په دین د الله کې ډاله ډاله اتم کال نور سره ډلې شروع شوې وبدونه را روانو په نهم او لسم کال باندې افواج ان لفظ نظام علمي صحابه ډیر خلکو فوج خپلم ډیر توو به چا فوج به ډیر توو صحابه درې څلور کسان نه دي لیکل شي وای روافض و درې څلور کسان نه دا ډیر خلکو یو لسل وزره کسان تر رسیدلی تقریبا. سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا نو مطلب دا چې چار کله تخلق ویني چې د الله په دین کې داخلي کې ډېر ډېر نه فذالک علامت اجلک دا به نخي چې توفات کوي. نبی رسول الله چې ما الله تعالی خبر د مر را کړه په دې صورت کې فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا پس پاکي وایا سره د حمدونو د رب ستانه بخنه ته واړه یقین الله تعالی توبه قبل اون کې ده. د دې صورت د نازل دل بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رکوع سجده کې دا ذکر ډېر کا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا مجلس سمجه پاتې دم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عاشي دي تاسو کو يا رسول الله دا ولي و دي پیدا دار کې چړي ګناه خبري کړي په معاف شي کني کې خبري کړي دا غي باندې ټاپه ولګي ا دې تم باندې خلکو منسوخ ویل دي یو مولا لیکلي وي دا منسوخ شوی دا ذکر الله کدا خدای رسول الله په اخر زندګي کې نه څنګه منسوخ شي و سر سبحان الله العظيم سبحان الله العلا پر کو سجده کې وي او بس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ما يدا منسوخ غلط وي ولي منسوخ شوی بدی کې دا پیدا دی چې د الله عبادت دی روا به د استغفار دا مطلب نه چې تا ګناه کړی دا خدای د اصول د اسلام دی چې نیک عمل سره کله ختمي په اخر کې استغفارونه ډیر پکار دي ځکه د الله حق موږ پوره نشو ادا کولای موږ انسانان کمزوري مانځه په سیرو استغفار دی تهجد په سیرو استغفار دی د حج په سیرو استغفار دی نو د رسول الله د نبوت په اخر کې هم استغفار دی هر نیک عمل په اخر کې استغفارونه پکار دي.